gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp ya dellere mail verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum, dostum, dostum. Dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Kış ola bağlana yolların dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. İlahi olmaya yardan ayıran oyun. Bahçede bülbüller ötüyor uyan oyun. Kula gölge ise Allah'a senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Senden ayrılalı gülmedim.